płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zwolennicy reformy sądownictwa manifestowali w Warszawie. Kandydat na prezydenta, dziennikarz Szymon Hołownia, zapowiada, że w poniedziałek zarejestruje swój komitet wyborczy. Kolejne potwierdzone przypadki groźnego koronawirusa we Francji. Przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie manifestowali zwolennicy przeprowadzonej przez PiS reformy wymiaru sprawiedliwości. Uczestnicy demonstracji mieli ze sobą biało-czerwone flagi, a także liczne banery z hasłami takimi jak Stop Sądokracji. Skrzyknęli się ludzie, którzy popierają właśnie to, co tutaj mamy na banerze. No, sądokracja. Sądokracja jest, to się grupy porobiły, takie części sędziów, którzy uważają, że są najważniejsi i ponad wszystko. Uważam, że powinno być już to zrobione dawno temu i najwyższy czas, żeby w tej chwili przeprowadzić reformę sądownictwa. Sędziowie powinni być pociągani do odpowiedzialności, tak jak każdy przeciętny obywatel, a oni po prostu się bronią pozbyć swoich przywilejów. Organizatorami manifestacji pod hasłem Obrońmy naszą suwerenność były Komitet Suwerenni i działacze klubów Gazety Polskiej. Premier Mateusz Morawiecki zakończył wizytę na Dolnym Śląsku w Niemczech, gdzie ogłosił, że rząd przeznaczy 20 milionów złotych na rewitalizację przejętego przez samorząd województwa dolnośląskiego 40-kilometrowego odcinka linii kolejowej 310 z Kobierzyc do Piławy Górnej. Jak mówił szef rządu, nie ma wątpliwości, że ta inwestycja przyniesie korzyści mieszkańcom. Zwiększenie mobilności, zwiększenie możliwości na uzyskanie dobrego miejsca pracy. I to jest ten rozwój zdemokratyzowany w praktyce. W taki sposób ja rozumiem właśnie rozwój terytorialnie zrównoważony, rozwój, który ma służyć również takim miejscowościom, miastom jak Niemcza. Wcześniej premier podczas spotkania z mieszkańcami Złotego Stoku ogłosił, że miasto znalazło się na liście miejscowości, które doczekają się obwodnicy w ramach programu 100 obwodnic. Kandydat na prezydenta, dziennikarz i działacz społeczny Szymon Hołownia poinformował, że w poniedziałek złoży do Państwowej Komisji Wyborczej dokumenty, by zarejestrować swój komitet wyborczy. Poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami Białegostoku. Szymon Hołownia dziś zbierał podpisy poparcia pod swoją kandydaturą w kilku miejscowościach na trasie z Bielska Podlaskiego do właśnie Białegostoku, w regionie, z którego pochodzi. Dziennikarz poinformował również, że pod koniec przyszłego tygodnia na platformie crowdfundingowej rozpocznie się zbiórka, w której chętni będą mogli wpłacać pieniądze na jego kampanię wyborczą, a za dwa tygodnie ma ruszyć 16 regionalnych biur wolontariatu jego kampanii. Pacjent leczony w Szczecinie nie ma koronawirusa. Choroby wykluczyły badania pobranych próbek. Poinformowała o tym rzeczniczka szpitala wojewódzkiego Natalia Andruczyk. 30-kilkuletni mężczyzna studiujący w Chinach we wtorek przeciął z Warszawy na lotnisko Szczecin-Goleniów. Obsługę lotniska poinformował, że źle się poczuł. Został przewieziony do szpitala wojewódzkiego, kaszlał i miał problemy z oddychaniem. W naszym kraju nie stwierdzono dotychczas przypadków zakażenia koronawirusem. W Chinach liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z powodu tej choroby do 722. We Francji z kolei stwierdzono 5 nowych przypadków zachorowań. Premier Edouard Philippe zwołał w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie rządu. Szefowa resortu zdrowia zapewniła, że choroba nie zagraża życiu 5 osób, u których stwierdzono obecność koronawirusa. Minister Agnès Buzyn wyjaśniała. Chodzi o 5 obywateli brytyjskich, 4 dorosłych i dziecko, którzy przybywali w Singapurze. Stamtąd przyjechali do Francji na krótki pobyt w stacji narciarskiej w Contamine w Alpach, w Wysokiej Sabaudii. 6 innych osób mających kontakt z zarażonymi koronawirusem zostało umieszczonych na obserwacji, mówi dyrektor francuskiego Centrum Zdrowia Jérôme Salomon. Chodzi o osoby, które były w odległości około metra od zarażonych, które dzieliły z nimi pokój, siadały do posiłku przy tym samym stole, przebywały w tym samym miejscu. We Francji stwierdzono 11 przypadków zarażenia koronawirusem. Stan jednej osoby określany jest jako poważny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Świat lekkiej atletyki mówi o jednym, o mitingu Copernicus Cup, o wielkim wyczynie w Toruniu. 6 metrów i 17 centymetrów to nowy rekord świata w skoku o tyczce. Ustanowił go Armand Duplantis, bijąc o centymetr wynik Francuza Lavilleniego i wygrywając rywalizację. 20-latek ze Szwecji spełnił marzenia z dzieciństwa. Całe życie marzyłem o tej chwili. Od kiedy skończyłem 3 lata, chciałem zostać rekordzistą świata. Brak mi słów. Spełniło się wielkie marzenie i to już na początku roku. Teraz muszę się skupić, uspokoić, wrócić na ziemię. Chcę być gotowy na igrzyska w Tokio. Najważniejsze to skupić się na tym celu. To nie koniec rekordu w Toruniu. Ten krajowy w wygranym biegu na 400 metrów o 41 sekundy poprawiła Justyna Święty-Ersetic. Na 800 metrów drugi był Adam Kszczot, trzeci Marcin Lewandowski, na 60 metrów przez płotki trzeci z rekordem życiowym Damian Czykier, a w konkursie pchnięcia kulą drugie miejsce Michała Haratyka. Po raz 70 na podium Pucharu Świata stanął Kamil Stoch. Polak prowadził po pierwszej serii, ale ostatecznie zajął trzecie miejsce w zawodach skoków narciarskich w Willingen. Wygrał Niemiec Stefan Leje, a drugi był Norweg Marius Lindvik. Jutrzejsze zawody w Willingen zostały odwołane z powodu silnego wiatru. Nic nie stanęło na przeszkodzie w wygranej polskich tenisistek w Fed Cupie. Dzisiaj wygrały 2-0 ze Szwecją, zwycięstwa Iggy Świątek i Magdy Linette. W nagrodę Polki w kwietniu zagrają w barażu o grupę światową drugą, czyli zaplecze elity. W plusize siatkarzy Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-1 Kuprum Lubin i odniosła 16 ligowe zwycięstwo w sezonie. Także 3-1 wygrał Jastrzębski Węgiel z Treflem Gdańsk. A w ekstraklasie piłkarzy wygrane Lecha i Wisły. Kolejorz w Poznaniu pokonał 3-0 drużynę Rakowa Częstochowa, a jedną z bramek strzelił 20-letni Jakub Moder. Co mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, bo jest to moja pierwsza bramka w barwach Lecha i przede wszystkim się cieszę z tego, że strzeliłem ją na bułgarskiej. Spełnienie marzeń i myślę, że na bardzo długo zapamiętam ten dzień. Także 3-0 Wisła w Krakowie ograła Jagiellonię Białystok, podział punktów i 0-0 w meczu Korony z Górnikiem Zabrze. W ligach zagranicznych niespodzianka we Włoszech, gdzie Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce przegrał 1-2 w Weronie z Elasem. To trzecia porażka Bianconerich w sezonie. W Bundeslidze Bayer Leverkusen pokonał 4-3 Borussię Dortmund, a Hertha Berlin z Krzysztofem Piątkim w składzie przegrała 1-3 z Mainz. W Anglii 10. ligowa wygrana Evertonu i zwycięstwo 3-1 z Crystal Palace. Bez zwycięstwa w Lidze Mistrzów piłkarze ręczni PGW Wekielce przegrali na wyjeździe z Montpellier 24-25 i spadli na 4. miejsce w tabeli. Kielczanie tracą 6 punktów do lidera THW Kiel. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro już niestety mniej słonecznie niż dziś. Na wschodzie, południu i w centrum kraju zachmurzenie małe, ale już na pozostałym obszarze duże. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich słabe opady deszczu. Będzie od 4 stopni na południowym wschodzie, około 6 w centrum, do aż 11 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Thank you all very much. Thank you so much. This is such an honor. It is impossible to maintain one's composure in this situation. W Hollywood po raz 92 wręczone zostaną nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. A w Trójce już po raz 24 zapraszamy na Noc Oscarów. Będziemy oczywiście kibicować filmowi Jana Komasy Boże Ciało, nominowanemu w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. W audycji również rozmowy z innymi twórcami, prezentacja nominowanych filmów oraz bezpośrednie relacje z Los Angeles. A z krytykiem filmowym Jakubem Sochą skomentujemy na bieżąco wszystko, co wydarzy się w Dolby Theatre. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. To z niedzieli na poniedziałek od północy do 6 rano. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś chciałbym zacząć od tego, że mieliśmy już w historii mnóstwo rozmaitych stylów, odmian, gatunków, diabli wiedzą czego. Postęp jest oczywiście nieunikniony, więc to zupełnie naturalna sprawa, ale niektóre z nich przetrwały jako wręcz główny nurt rozwoju. O innych zdążyliśmy zapomnieć, tym niemniej, cokolwiek by się nie działo, ile by nie było wad, na pewno w każdym z tych gatunków trwały również jakieś zalety i poprzednicy zostawiali je następcom na zasadzie: chcecie, korzystajcie, nie chcecie, zapomnijcie. Między innymi jednym z takich troszkę w pewnym momencie zapomnianych nurtów był West Coast. Co to w ogóle jest West Coast? Sama nazwa już niejako określa charakter. Zachodnie wybrzeże, a konkretniej Kalifornia, gdzie istniały zawsze dwa ośrodki, czyli Los Angeles i San Francisco, gdzie bardzo wiele się działo. Z tym, że przez długie lata, przynajmniej jeśli chodzi o jazz nowoczesny, działo się po prostu to, że z przeciwnego wybrzeża przyjeżdżali najwspanialsi muzycy i dawali koncerty przyjmowane entuzjastycznie, natomiast czym innym było dorobienie się własnego muzycznego środowiska. To oczywiste, że Kalifornia, podobnie jak zresztą było i z Europą, musiała się jazzu uczyć stopniowo. Bywało, że na początku bywał on jeszcze jakiś tam nieudolny, ale no właśnie tu West Coast miał i swoją zaletę. Jego muzycy byli wspaniale wykształceni, przygotowani i teoretycznie, i technicznie, podczas kiedy Wschód raczej przede wszystkim zawsze stawiał na rzecz, no powiedzmy sobie, bardzo ważną w jazzie, czyli na specyficzną ekspresję, na porywanie tłumów, nie wiem jak to nazwać, no po prostu swingowaniem, bo to chyba jest najadekwatniejsze sformułowanie. I tego jak gdyby swingowania zabrakło czasami w tym West Coastie, oczywiście tylko czasami, bo nie od początku do końca. I kiedy dzisiaj posłuchamy tych nagrań, okazuje się, że jest tam bardzo wiele ciekawych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Między innymi elementy z muzyki poważnej zostały właśnie przez West Coastowców przetransportowane i do jazzu. Ale tak szczerze mówiąc, to nie chciałem mówić o West Coastie. Chciałem mówić o pionierach, o poprzednikach tego gatunku, który rozwinął się gdzieś dopiero w latach 50. A przecież Kalifornia miała się czym pochwalić i wcześniej. Przede wszystkim no, na plan pierwszy wychodzi kwartet Dave Brubecka, który swego czasu lał wszystkich na łeb, jeśli chodzi o różnego rodzaju ankiety i popularność. Był, powiedzmy sobie, zespołem, który uznano za pierwszy biały zespół nowoczesny, który miał swoje własne oblicze, swoje własne brzmienie, swój własny do niczego niepodobny wygląd. A więc przypomnijmy sobie może na wstępie Dave Brubecka, który był uczniem samego Dariusza Miloda, czyli teoretycznie był wspaniale przygotowany do muzyki jazzowej, ale robił to jednak po swojemu i o dziwo wcale nie tak anemicznie. A zatem nagranie Le Souk to przedziwna kompozycja zarówno Desmonda grającego na alcie, jak i Brubecka siedzącego przy fortepianie. To taki jak gdyby utwór robiony na gorąco, a resztę stanowią Bob Bates na basie i Joe Dodge perkusja. Thank you. Dave Brubeck Quartet i Les Zouk, lider przy fortepianie Paul Desmond na alcie, Bob Bates kontrabas i Joe Dodge perkusja. Ale Dave Brubeck to jednak już lata 50., a ja w tej chwili chcę sięgnąć znacznie dalej, aż w 45. rok. Wówczas Kalifornia mogła się poszczycić Big Bandem Stana Kentona. A było to naprawdę coś absolutnie nowego, zupełnie innego rodzaju brzmienia, innego rodzaju kompozycje, aranżacje. Potem powiadało się, że bardzo ciężkie, że może nadto patetyczne, no ale jednak, kochani, to było to brzmienie, które wszystkim o dziwo kojarzyło się, no ba, z Nowym Jorkiem, chociaż Kenton siedział w Kalifornii. Ilekroć u nas kroniki jeszcze za dawnych stalinowskich czasów pokazywały jakieś próby bojowe Amerykanów z rakietami i diabli wiedzą czym, które miały nam śmiertelnie zagrozić, ilustracją była zawsze muzyka Stana Kentona. I przyznam cię, że ja też byłem pod jej pokaźnym wrażeniem. To po prostu pachniało od góry do dołu nowoczesnością. A Kenton wtedy licytował się z takimi zespołami jak Duke Ellington czy Count Basie. Dzisiaj prawdopodobnie nikt już podobnych porównań by może i nie robił, ale jednak posłuchajmy, jak ten Kenton fantastycznie na lata 40. brzmiał i będzie to jedna z jego sztandarowych kompozycji, a bodajże nawet pierwsza, która przyniosła mu światowy rozgłos o nazwie Artistry Jams, a solistami są sam Kenton przy fortepianie i Vido Musso na tenorze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to, co słuchaliśmy, to był Stan Kenton w swoim najklasyczniejszym wydaniu, a to nagranie pochodziło jeszcze z 45. roku. Na tym jednak nie możemy zakończyć sprawy Kentona, ponieważ parę lat później, już chyba na początku lat 50., wziął się za dalszy ciąg tego, co proponował wcześniej, a mianowicie To się nazywało wtedy Innovations in Modern Music. Proszę zwrócić uwagę, że nie pada tu nawet słowo jazz. To było coś zupełnie nowego, zresztą później z tego wziął się tak zwany trzeci nurt. To znaczy jednym nurtem była muzyka poważna, drugim nurtem była muzyka jazzowa, a ten trzeci to było jak gdyby ich powiązanie. I rzeczywiście Kenton do swojej orkiestry wprowadził wszelkiego rodzaju instrumenty, które do tej pory były zarezerwowane dla symfonicznej muzyki. Oczywiście wszystkim swoim aranżerom i tym razem już całemu sztabowi kompozytorów powiedział od razu na wstępie: róbcie co chcecie, ale to ma być jeszcze nowocześniejsze, to ma pójść jeszcze dalej, to ma być coś takiego, czego nigdy wcześniej nie było. I rzeczywiście niektóre z tych nagrań robią potężne wrażenie. A zatem posłuchajmy może kompozycji Pita Rugolo zatytułowanej Mirage. No więc może to zabrzmiało troszkę ponuro, ale przyznacie, że ucho jest na czym zaczepić. To były innowacje Stana Kentona i myślę, że na tym powinniśmy zakończyć jego motyw. Natomiast jest jeszcze jeden twórca, który niebywale przyczynił się do rozwoju jazzu w Kalifornii. I o dziwo jest to przedstawiciel przeciwstawnego wybrzeża amerykańskiego, czyli Jerry Mulligan, który gdzieś około roku 50., kiedy stał się już bardzo znaną postacią po nagraniach z Nonetem Milesa Davisa, nie wiadomo właściwie dlaczego przeniósł się nagle do Kalifornii. Czy uciekał przed jakimiś sprawami, bo on tam miał trochę za uszami, jeśli chodzi o narkotyki, czy... to nie wiem, nie potrafię Państwu powiedzieć. W każdym razie wylądował w tej Kalifornii samotnie, no i postanowił się jakoś urządzić. Po pierwsze, znaleźć miejsce do pracy. I okazało się, że takie miejsca są, nawet bardzo chętne, tylko właściciele z reguły przedstawiali jeden problem. Nie mam żadnego fortepianu, ani nawet żadnego pianina. Nie mam też możliwości, żeby podłączyć elektryczną gitarę. Jednym słowem, trzeba by było grać bez instrumentu harmonicznego, a to było wówczas nieomal wyobrażalne. No nie. A jednak Mulligan uznał, że skoro trzeba, to można i zaczął kompletować swój zespolik. Przedziwny kwartet, oczywiście jego pierwszym partnerem stał się Chet Baker na trąbce, jeśli chodzi o sekcję rytmiczną składającą się tylko z basu i perkusji, to tutaj muzycy zmieniali się dosyć często. Ale koniec końców, jakby nie było z konieczności, Mulligan stworzył kwartet, który nagle zaskoczył cały świat swoim niesamowitym i bardzo nowoczesnym na owe czasy brzmieniem. Bez instrumentu harmonicznego to raz. Poza tym to zestawienie barytonu z trąbką jest wręcz niesamowite. No, a jeśli chodzi o pierwsze nagrania, to powiedzmy sobie, w tym kwartecie zasiadali Carson Smith na basie i Larry Bunker za perkusją. Później to się zmieniało, no ale kwartet istniał, działał, szalał, grał. Wkrótce jego nagrania podbiły cały świat. Ale nie koniec na tym. Potem jeszcze Mulligan postanowił stworzyć coś w rodzaju tego nowojorskiego Nonetu Milesa Davisa, tyle że to już nie był Nonet, a Tentet. O jedną osobę więcej. Przedziwne nagrania, ponieważ w zasadzie grupą solistyczną był tam ten sam kwartet. Natomiast cała grupa dętych instrumentów dobrana do tego składu pełniła w zasadzie tylko i wyłącznie rolę tła. No może nawet nie tła, ale w każdym razie były to partie wyraźnie aranżowane i nikogo tam innego do solówki nie dopuszczono. A zatem posłuchajmy sobie w tej chwili dwóch Mulliganowskich nagrań. Pierwsze to Swing House, właśnie we wspomnianym kwartecie. A drugi utworek to Walking Shoes i tutaj będziemy mieli już z całym tentetem do czynienia. A zatem posłuchajmy. The

I tak wysłuchaliśmy dwóch kompozycji Jerry'ego Mulligana. Ta pierwsza to Swing House, grana w kwartecie. Ta druga to Walking Shoes, grana już w większym składzie, czyli w tentecie. No i w tej chwili żegnaj Kalifornio, żegnajcie dawne czasy. Przechodzimy do zupełnie innego tematu, czyli nadesłane nowości. Ale o dziwo, tak się składa, że dzisiaj te nowości będą mimo wszystko sprzed lat. Tyle, że bądź wznowione, bądź jakoś przypomniane dopiero teraz. Pierwsza z tych płyt to wielki album zatytułowany Jazz w podziemiach kamedulskich. Ta płyta była już wydana parę lat temu, ale wtedy była wydana tylko jako takie zwykłe audio, a w tej chwili dołączona jest również i druga płyta, która zawiera wideo. No nie z samymi koncertami, ale z jakimś reportażem dotyczącym zapewne tej całej działalności. Nie potrafię powiedzieć Państwu z czym, ponieważ nie widziałem tego na oczy i pewnie niestety ze względu na te oczy już pewnie nie zobaczę. No ale jest to składanka, jest tam mnóstwo zespołów, którym zdarzyło się występować w Warszawie na Bielanach, właśnie w podziemiach u Kamedułów, gdzie te koncerty mają już wieloletnią tradycję i bardzo wiele ciekawych nagrań możemy tutaj znaleźć na tym krążku obecnie wznowionym. Na początek proponuję Państwu Zbyszka Namysłowskiego, no a sprzed ładnych paru lat. Ta kompozycja zwie się Log Behind the Clock, a w zespole grają Zbyszek Namysłowski saksofon, Jacek Namysłowski puzon, Sławek Jaskółkę fortepian, Michał Barański kontrabas i jeszcze Grzesio Grzyb za perkusją. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A to, czego słuchaliśmy, to był Zbyszek Namysłowski, jak zwykle wędrujący sobie w rytmie kulawej stonogi, a razem z nim Jacek Namysłowski, Puzon, Sławek Jaskółkę, fortepian, Michał Barański, bas i Grzegorz Grzyb, perkusja. A my jeszcze nie wychodzimy z piwnicy u Kamedułów, czyli pozostajemy przy tej samej płycie, ale tym razem proponuję Państwu Grażynę Augustik. W dosyć niesamowitym nagraniu, w otoczeniu Skandynawów, solo na saksofonie sopranie Thomas Gustafsson, a piosenkę powinniście Państwo znać chociażby z repertuaru Billie Holiday. Don't Explain. Don't explain. There is nothing to gain. I'm glad that you're back. Don't explain. There is nothing to gain. Skip that lipstick.

Nie szukajcie jej w sklepach, to jest towar wyłącznie promocyjny. A my przechodzimy jeszcze do ostatniej płyty, też wyciągniętej z przeszłości, ale trudno się temu dziwić, skoro wydawcą jest God Records, który wręcz w tym się specjalizuje. Płyta jest dziwaczna, trudno nawet powiedzieć, że jej założenia były jazzowe, aczkolwiek cały skład jest wypełniony jazzmenami. Zwała się Spacer brzegiem morza i popatrzmy, kto tu bierze udział z jazzmenów. No cała plejada. Po pierwsze zdarza się śpiewająca Ewa Wanat. Dalej jest Włodzimierz Nachorny, grający na stercie instrumentów, ale głównie jednak na fortepianie. Na saksofonach jest Janusz Muniak, na trąbce Tomasz Stańko. Dalej mamy wreszcie Bronka Suchanka na basie i mamy jeszcze do tego wszystkiego Janusza Stefańskiego za perkusją, plus mała sekcja smyczkowa. A wszystko to pod dowództwem Tadeusza Preisnera, który wtedy właśnie taką muzykę tworzył głównie dla radia, ale jak widzimy również i dla polskich nagrań. I z tego zbioru wybieram oczywiście utworki najbardziej jazzowe, czyli dwie, może jedną tylko, nie wiem ile się zmieści, kompozycje Tomasza Stańki, a sam już pośpiesznie żegnam się z wami. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego laptopa i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell Intel Core i5 SSD. Zapłać teraz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Lex. Cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu i witaminy C. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy.